sobie czas grą na flecie. Zobaczywszy kątem oka młodzieńca, przerwał grę, wstał i z miejsca ruszyli w stronę świętej góry na zachodzie, której szczyty tonął w chmurach. Chodzili długo po ścieżkach skalnych i przepaściach, nareszcie dotarli do czystego, miłego domu. Chmury kolorowe od słońca chodziły naokoło jego ścian, pawie i żurawie podlatywały dookoła. Słowem, sielanka. A w środku tego domu stał wielki komin w izbie o bardzo wysokim pułapie. Ogromny kocioł miedziany na łańcuchach zawieszony tkwił nad ogniskiem, a cienie i blaski czerwone skakały po ścianach izby. Zielone smoki i biały tygrys leżały przy kominie. O! No i wiadomo, że jak pojawia się zielony smok, biały tygrys, to coś będzie działo, ale to dopiero za kwadrans. Utwór długi, spokojny, ale i tak wzbudził sporo emocji. Części z Państwa się podobało i to bardzo. Natomiast część uważała, że zacięła się płyta. W jakimś sensie możemy powiedzieć, że to muzyka, która przystaje do naszej chińskiej opowieści, bo przypomnę Państwu, że ideał konfucjański, ideał piękna muzycznego, to monotonne uderzanie o kamienną płytę. Minęło parę tysięcy lat, zmieniły się możliwości techniczne, ale od tego ideału niewiele muzyka odstawała. Podobne fragmenty u Mendelssohna, Bartoldiego krytycy określali jako boskie dłużyzny. Takie rzeczy. No a my teraz możemy powiedzieć, że skoro w tej muzyce nic się nie działo, to dokładnie tak jak w naszej opowieści aż do wieczora, bo do wieczora nasz bohater w owej izbie przesiedział sam i gdy tylko słońce skryło się za górami, pojawił się w komnacie starzec, który przyniósł młodemu skórę tygrysią, na której młody musiał pod ścianą zasiąść i gdy to uczynił, otrzymał z rąk starego kunsztowny kielich pełen wina. Stary zachęcał naszego bohatera, by spróbował trunku, ale zanim tamten zdążył umoczyć usta w winie, do płynu stary dorzucił 3 białe kulki. I gdy to uczynił, odezwał się do naszego bohatera w te słowa. A teraz siedź tu, łapink, pod ścianą i pomnij na to, co ci teraz powiem. Otóż przed twoimi oczyma rozgrywać się będzie wiele rzeczy. Zobaczysz niestworzone historie, zobaczysz coś, co może cię przerazić, ale pamiętaj, to tylko zwidy. To uda. I te mary, które zobaczysz, czy to wielkie bóstwa, czy wielkie demony, ohydne, piekielne stworzenia, gdy uderzą na ciebie, krzywdy ci zrobić nie mogą. Nie uczynią ci jej ani tobie, ani najbliższym twoim. Także siedź teraz cicho, bez słowa, nie waż się odezwać. I nie lękaj się, albowiem wszystko to, jak już się rzekło, mara. I gdy powiedział to, młody nasz bohater miał jeszcze wiele cisnących się w tej sytuacji na usta pytań, ale nie miał już komu ich zadać, bo stary zakręcił się na pięcie i wyszedł. Nowa ta sytuacja troszkę strafiła naszego bohatera, ale na niedługo, bo już usłyszał trzask i łomot, aż ziemia zadrżała, no i pojawił się w izbie wojownik. Wysoki na 5 łokci, w ogromnej, wspaniałej, złotej zbroi, na fantastycznym rumaku i otoczony czeredą wojska, rotą żołnierzy, znakomicie uzbrojonych. I gdy tylko się pojawił, zmierzył naszego bohatera wzrokiem i spytał: cóż to za jeden? Precz mi z drogi. Ale łapink milczał. Olbrzym zdenerwował się jeszcze bardziej i zwrócił do swoich siepaczy: ściąć mu głowę. Młodzieniec milczał, więc rycerz przegalopował na wylot młodzieńca i już go z całym wojskiem nie było. Ale spokój trwał tylko chwilę, bo jego miejsce zajął tygrys, a rycząc za nim skradał się wąż. Oba potwory rzuciły się na naszego bohatera, ale ponieważ ten siedział spokojnie, nic nie mówił i nie dał się zastraszyć, przeskoczyły przez niego. No, a potem nagle zaczął padać rzęsisty deszcz i pioruny z błyskawicami rozdzierały ciemności. Izba, zdawało się, że za chwilę, co tam izba, cały dom, pochłonie woda. Tak, wody zebrały i poczęły wdzierać się przez okno do izby, w której młodzieniec nasz siedział. Wszelako Głapieńc zachował spokój i burza przeszła bokiem, cofnęły się wody i znów nastał spokój. Nie trwał on, jak państwo myślą, dość długo, bo nagle do izby wszedł demon z łbem wołu. Ustawił kocioł z wrzącym olejem, uchwycił młodzieńca za kark i wrzasnął: jeżeli mi powiesz, kim jesteś, puszczę cię. No ale Głapieńc milczał, przymknął oczy i milczał. Wówczas demon podniósł go do góry i wrzucił w sam środek tryskającego wrzątku. Wrzucony zacisnął zęby, myślał, że no tym razem już chyba mu się nie upiecze, ale o dziwo wrzątek nie sprawił mu bólu i war nie uczynił mu szkody. Demon wyciągnął go z kotła i powlókł po licznych schodach przed męża o szerokiej niebieskiej twarzy i czerwonych włosach. Ten zawrzasnął. No i co powiedział demon o niebieskiej twarzy i czerwonych włosach, dowiemy się za chwilę. Miałem pół godziny, nam zostało z okładem, jak to się mówi, 31 do końca, do godziny drugiej. Państwo pytają o Tosię, jestem z nią w kontakcie. Rozkłada bezradnie ręce i mówi, że jest zawalona robotą, zarobiona jest i nie wie, kiedy się pojawi, ale jeżeli tylko światełko w tunelu się pojawi i będzie troszeczkę chociaż wolniejsze, natychmiast przybędzie i będziemy mogli posłuchać jej czarownego głosu. Natomiast jeśli chodzi o gości, to od razu uprzedzam, że za tydzień Dana. I ci z Państwa, którzy tę damę znają, wiedzą, że jest zakochana w Grecji. W związku z tym nic dziwnego, że za tydzień tam właśnie pewnie się udamy. A my na razie, korzystając z tego, że Dana śpi pod kołdrą i chyba już nas nie słucha, po cichutku udajemy się do Chin, bo tam ciekawe rzeczy dzieją się w naszej opowieści. No właśnie. O szerokiej niebieskiej twarzy i czerwonych włosach i słuchacz pyta, co robi w chińskiej baśni Wiśniewski. Ale, no właśnie, ten zawrzasnął. Przywleczcie go, a nie, przywleczcie tutaj jego żonę. Po chwili przywiedziono jego skrępowaną żonę o rozwichrzonych włosach, całą zapłakaną. Szatan zwrócił się do Guanpinga w te słowa. Jeżeli powiesz, jak się nazywasz, puścimy ją wolno. Ale młodzieniec zachował milczenie. A wtedy książę Piekiel kazał męczyć kobietę w wyszukany sposób. Ta zwracała się do Guanpinga jako do swego męża, błagając o litość. 5 lat żyłam z tobą razem, wołała. Powiedz jedno słowo, już dłużej nie wytrzymam. I poczęła krzyczeć i złowieszczyć. Książę Piekieł wydał rozkaz zarąbania jej. Do przerażonej i nie mającej gdzie się schronić, zbliżono się z mieczami i pocięto na sztuki. Młodzieniec milczał. No to książę Piekieł wstał i wrzasnął. Przebrała się miarka tego łotra. Nie wart żyć dłużej wśród ludzi. A ściąć mu łeb. No i rozkaz wykonano. Wykonano i Guanping poczuł, że dusza jego wychodzi z ciała. Łeb wołowy zawlókł go do piekieł i wydał na szereg męk. Ale młodzieniec pamiętał na słowa starca, a przy tym męki nie były nie do zniesienia. I znów wezwano go przed oblicze władcy piekieł. Ten wydał wyrok. O, no ale to sąd chwilowo udaje się na naradę i kalosz. Доля добре дуже знала найслабкіші сторони, но випробування, що дала забуту. І останніми словами, що в кінці були між нами, важко вимовив устами. Я тебе ніколи не забуту, не забуту, не забуту. Я тебе ніколи не забуту, не забуту. далі тут. Діли, діли, вони досі на льоду. Нишки мене повдалі тут. Застелилися, взяли стопаді. Ну не будемо ми вже в саду. Пам'ятатиму тебе молоду. Пам'ятатиму я на. Доля добре дуже знала найслабкіші сторони. Но випробування, що дала, не забуду. І останніми словами, що в кінці були між нами, важко би мовив устами. Я тебе ніколи не забуду, не забуду, не забуду. Я тебе ніколи не забуду, не забуду, не забуду, не забуду. Прощавай, прощавай, прощавай, прощавай. Нам складно прощавай. Бритва. Я посвятив цей трек Анастасії Луньовій. Це моя колишня дівчина. Через те, що малишка. А, і тутай. Артисти мушу ще пару речей узгоднити, але хіба перерву, бо цікаві їх, що далі діє ще в нашій оповісті. Przypomnę, że naszego bohatera, gdy już go chyba tak poćwiartowano, i poszedł do piekła, wrócił znowu przed oblicze władcy piekielnego, a ten wydał wyrok. I tutaj powracamy do opowieści. Niech wraca na świat i urodzi się kobietą. Zawleczono go do koliska życia i głupink urodził się w świecie jako dziewczyna. Był ciągle chory, musiał łykać różne lekarstwa, cierpiał na padaczkę i nieraz wpadał do ognia albo do wody. Jak to dziewczyna. Nigdy nie wydał z siebie jednak krzyku, pamiętając o swej prawdziwej osobie. Było to jednak życie podwójne, a oba czyniły wrażenie prawdziwych. Stopniowo wyrastał na urocze dziewczę, a ponieważ nigdy nie wydał z siebie żadnego głosu, nazywano go niemą dziewczyną. Młody uczony zakochał się w niej, no i ożenił. Żyli ze sobą w miłości i zgodzie, czyli długo i szczęśliwie. Urodził im się syn i rozwijał doskonale. Pewnego razu ojciec, trzymając 2-letniego już chłopca na ręku, odezwał się do żony. Kiedy na ciebie patrzę, przychodzi mi na myśl, że ty nie jesteś chyba niemą. Dlaczego nie chcesz odezwać ani słowa? Głapink milczał jako żona. Mąż na wszystkie sposoby starał się skłonić, by się odezwała. Nadaremno. Wtedy twarz jego zmieniła się. Ha, teraz wiem, odezwał się, że chcesz ze mną mówić, bo... Aha, nie chcesz ze mną mówić, bo mną gardzisz. A w takim razie twój syn mi niepotrzebny. Chwycił chłopca za nogi i roztrzaskał mu głowę o ścianę. Jezus Maria, ale historia. Głapink, który tymczasem ukochał był to maleństwo, westchnął głośno. Och, och. Zaledwie dźwięk tego słowa przebrzmiał, Głapink obudził się jak ze snu i zobaczył, że siedzi na swoim dawnym miejscu. Ha. Niewiele nam zostało opowieści, ale troszkę jeszcze jest. Tutaj porzucimy Głapinga, bo no, pogramy. The river is mad up in the town where I was born, where I was born. Time is weird when you are near the starting point, the starting point. Powoli zbliżamy się do końca naszej opowieści, bo nasz bohater, gdy tylko powiedział och, och, w ten sposób komentując to, co się z jego synem stało, zaledwie dźwięk tego słowa przebrzmiał, Głaping obudził się jak ze snu i zobaczył, że siedzi na swoim dawnym miejscu. Naprzeciw niego stał starzec. Była piąta godzina w nocy. Z komina pod kotłem bił płomień aż po dach i wkrótce cały dom stanął w płomieniach. Starzec wyciągnął ręce nad wodą w wazie kamiennej i rozpoczął modlitwy. W tej chwili ogień zgasł, po czym starzec zwrócił się do młodzieńca. Strach i gniew, radość i smutek, niechęć i nienawiść przezwyciężyłeś, aleś nie przezwyciężył miłości w sobie. Upadłeś na stopniu ostatnim. Gdybyś przyjął w milczeniu śmierć dziecka, eliksir mój byłby gotów, a wtedy i ty również osiągnąłbyś nieśmiertelność. Teraz wszystko przepadło. Mój eliksir gotować muszę na nowo, a ty pozostaniesz śmiertelnikiem. Głapień pomyślał, Nie chcę nawet nieśmiertelności za taką cenę okupionej. I tu rozstali się. Każdy poszedł za myślą swoją. Kropka autor postawił, a tym autorem, stali słuchacze pewnie się domyślają, jest Artur Górski. Klechdy. No, wydawnictwo z 1925 roku. Wiekowe zatem. No, 16 minut, państwo nie piszą. W związku z tym Katla. wiało trochę w tym nagraniu, ale to już koniec, bo przywiało jeszcze tylko rozjerne zakończenie, a ponieważ to skoczne folkowe tony, to ja tylko podziękuję wszystkim za wspólnie spędzoną, zarwaną noc i jeżeli ktoś jeszcze ma coś do roboty, to proszę z nami pozostać, bo strefa wilczurowa za chwilę, a w środę, przypomnę nieśmiało, klub folkowy o 21.08 otwiera swe podwoje. To byłem ja, półredaktor i Irena Dan za konsoletą. W tym towarzystwie spędziliśmy pierwszą część nocy. No i na zakończenie rozjer. Un jeune militaire qui revient de la guerre.